Radio 1. 11 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat de onderhandelingen tussen Israël en Hamas over een staakt het vuur in de Gazastrook tot stilstand zijn gekomen. Vandaag was er in Caïro een overleg met Hamas, Qatar en Egypte. Israël had geen vertegenwoordiger gestuurd. Het land wil niet onderhandelen omdat ze geen lijst van Hamas hebben gekregen met namen van gijzelaars die als onderdeel van de deal vrij zouden komen. En ook willen ze geen permanent staakt het vuren. De internationale druk op Israël om tot een akkoord te komen neemt steeds meer toe, omdat er wordt gevreesd voor hongersnood in de Gazastrook. UNICEF waarschuwt bijvoorbeeld dat veel kinderen zullen omkomen van honger en dorst als er niet direct wordt ingegrepen. Er is dringend humanitaire hulp nodig in de Gazastrook, zegt de VN-organisatie. De Nederlandse estafettevrouwen hebben de wereldtitel veroverd op de 4x400 meter. Het kwartet met Lieke Klaver, Katelijn Peters, Lisanne de Wit en Famke Bol was de sterkste. VS en Groot-Brittannië pakten zilver en brons. De Nederlandse mannen die behaalden op de 4x400 het brons. België werd eerste, het zilver ging naar de Amerikanen. In Schiedam is een man beschoten in een woning. Hij raakte daarbij zwaar gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Agenten vonden in de tuin nog een man die gewond was, maar niet door het schieten. Hij heeft medische hulp gekregen en is daarna opgepakt. Later werden in Maassluis nog twee mannen opgepakt, allemaal vanwege de schietpartij in de woning in Schiedam. Israël gaat toch de Songfestival-inzending aanpassen. Critici zeiden dat het nummer October Rain duidelijk verwees naar de terroristische aanval van Hamas op 7 oktober. Volgens de regels van het Songfestival mogen liedjes geen politieke statements bevatten. De Israëlische omroep weigerde eerst het nummer nog aan te passen, maar is nu dus alsnog overstag. Met het lekken van een overleg van het Duitse leger probeert Rusland verdeeldheid in Duitsland te zaaien. Dat heeft de Duitse minister van Defensie gezegd in reactie op het lek. Gisteren publiceerde Russische staatsmedia geluidsopnames waarin hoge Duitse officieren praten over de inzet van kruisraketten in Oekraïne. De Duitse defensie onderzoekt het lek. Minister Pistorius zegt dat Rusland op deze manier een informatieoorlog voert tegen Duitsland. En voetbal dan nog. Heracles heeft thuis een punt weten te pakken tegen Almere City. Almere stond bij rust met 0-2 voor, maar het werd uiteindelijk nog 2-2. Eerder vandaag won Fortuna van Excelsior met 5-2. De topper tussen PSV en Feyenoord eindigde in een gelijkspel, 2-2. Heerenveen won thuis van PEC Zwolle en Ajax pakte ook de winst in de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht. Beide duels eindigden in 2-0. En PSV heeft nu nog altijd 10 punten voorsprong op de nummer 2, dat is Feyenoord. Het weer nog op veel plaatsen bewolkt, blijft wel droog. Het koelt vannacht af naar 4 tot 7 graden. Morgen droog met af en toe zon. Het wordt dan minder zacht dan dit weekend met 9 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Kunststofkozijnen voor de scherpste prijs bestel je bij Creon Kozijnen. Nu te zien in Keramiekmuseum Prinsessenhof. Porseleinkoorts. Het witte goud van Madame de Pompadour en Augustus de Sterke. Ontdek de oorsprong van Europees porselein. Een verhaal vol intriges. Internationale topstukken, extravagant en van ongekende kwaliteit. Voor het eerst te zien in Nederland. De 71-jarige Jan wil iets betekenen voor een ander en heeft de Nierstichting opgenomen in zijn testament om nierpatiënten een betere toekomst te geven. Meer informatie en een gratis magazine over schenken en nalaten? Nierstichting.nl/voortleven. Porseleinkoorts. Nu in Keramiekmuseum Prinsessenhof in Leeuwarden. Blijf genieten van het gefluit van vogels. Doe mee met de Maand van het Gezond Gehoor van Beter Horen. Boek nu een gratis hoorcheck op beterhoren.nl. Ben je single en wil je dat graag zo houden? Vermijd dan elk contact met die veel te leuke singles op e-matching. En maak al helemaal geen gebruik van de gratis kennismakingsweek. e-matching.nl, dating hbo'ers en academici. Durft u het aan? Knibbelknabbelknuisje. Wie knabbelt er nou een huisje? De Belastingdienst. Want jaarlijks betalen ruim 2 miljoen mensen te veel WOZ-belasting. Dus u misschien ook? Doe nu de gratis WOZ-check. 1 minuut van uw tijd kan u zomaar €300 opleveren. Ga naar eerlijkewoz.nl. Lees De Verborgen Psychologie achter Populisme van psycholoog Huub Buysen. Dan begrijp je Wilders en zijn kiezers beter. Alexander Pechtold, razend interessant voor iedereen die wil weten hoe we in deze politiek onzekere tijden de democratie kunnen behouden. Nu in de boekhandel De Verborgen Psychologie achter Populisme van Huub Buysen. Tussen religie en wetenschap heeft het altijd geknetterd. Ze werkten innig samen, maar kunnen ook botsen. Ontdek het in de tentoonstelling De Schepping van de Wetenschap, Museum Catharijneconvent, Utrecht. Nu in de boekhandel. De verborgen psychologie achter populisme. Razend interessant. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 7 graden. Binnen zit Mieke van der Wij. Ik zag een geweldige foto van Femke Bol, die gisteren na haar wereldrecord in het hotel in Glasgow in een kinderbadje met ijsblokjes zat, dat ze in de douche had gepropt. Zo'n bad helpt om sneller te herstellen, maar in het hotel was er kennelijk geen bad. Gelukkig zat er een Lidl om de hoek. Leuk opgelost. Vanavond na het tweede goud misschien die ijsblokjes maar eens in de gin tonic? Goedenavond, hartelijk welkom bij Het Oog. Komt er na weken onderhandelen nu een akkoord aan over een gevechtspauze in Gaza? Ik vraag het aan Ines Polak. En dan de gekte rond Europa. Pa, pa, pa, pa, pa, pa. Ja, blijft in je kop zitten. Het Eurovisieliedje van Joost Klein. Nou, die gekte is echt losgebarsten. Al 5 miljoen keer is het bekeken op YouTube. Dicky Dex is een rapper en liedjeschrijver. En hij schreef nu een boek, niet zo heel dik, over waar hij zijn inspiratie vandaan haalt. En regisseur Antoine Uitenhaag en acteur Han Kerkhoffs lazen tijdens corona alle stukken van Shakespeare weer eens door. Wat viel hen op? Dat allemaal het komende uur, maar eerst het nieuws van vandaag. Zondag 3 maart. Opvallend nieuws uit België. Daar werden 4 mensen gearresteerd voor het plannen van een aanslag. Deze morgen werden 4 huiszoekingen uitgevoerd, respectievelijk te Charleroi, Ninove, Brussel en Luik. En daarbij werden 4 personen geïnterpelleerd, waarvan 1 meerderjarige en 3 minderjarige. De jongste verdachte is nog maar 15 jaar oud. Reden voor zorgen. Wat we wel zien is dat er ook bij hele jonge mensen, zoals in dit dossier, een heel snelle radicalisering kan plaatsvinden via die sociale media. Er is nog niks bekendgemaakt over de plannen van het viertal. Alleszins is het zo dat justitie en politie in de strijd tegen extremisme, terrorisme niks aan het toeval overlaten. En dat als men op de hoogte is van dergelijke plannen, dat men meteen tussenkomt. De estafettevrouwen hebben op de 4x400 meter goud gepakt. Het is een onderdeel waar de dames erg naar uitkijken, zo zeggen ze zelf. Het brengt sowieso wat nieuwe energie, maar het is ook gewoon, het is een stukje verantwoordelijkheid of zo die je in je race meebrengt. Want je moet dat stokje gewoon als een sodemiete naar de volgende brengen. Ja, Femke Bol maakte het af. Achter haar liep de Amerikaanse Alexis Holmes, waar Bol al het hele toernooi tegen rent. Tuurlijk zit dat in je hoofd. En ik kan het uit mijn hoofd zetten. Maar waarom zou ik als een gek gaan terwijl ik al gisteren als een gek ben gegaan en vanochtend ook al ben? We gaan hier voor de winst en dat is gelukt. Dat is het belangrijkste. Het is u vast niet ontgaan, het mooie weer van vandaag. Genoeg reden om erop uit te trekken. Even fiets uitproberen weer, na die lange, lange, zware winter. We hebben het mooie weer even meegepakt van vandaag. Dus even een wandelingetje gemaakt met z'n tweeën. En nou even een gebakkie tussendoor. Ben genieten ervan. Ja, zo is het. Ja. Mooi weer, heerlijk. Prachtig. Maar het mooie weer brengt ook een nadeel met zich mee. Wat natuurbranden betreft is het niet de vraag of er een ramp gaat gebeuren in Nederland, maar wanneer er een ramp gaat gebeuren. En daarom is het zo belangrijk dat we weten dat er brand is, waardoor die branden komen, waar ze plaatsvinden, om te zorgen dat wij voorbereid zijn op zo'n ramp of zo'n ramp kunnen afwenden. Natuurbranden dus. Volgens deze expert moeten we vuur net beschouwen als water. Vuur wordt steeds extremer, branden worden steeds extremer. Mensen worden steeds meer overvallen door een nieuw type branden. Iedereen denkt Nederland waterland. Zo moeten we ook gaan denken met vuur. Vuur is net als water overal. Van vuur naar ijs. Deze Heerenveense ijshockeyer heeft een bijzonder verhaal. Vorig jaar op 25 januari was ik op werk. En ja, merkte ik dat ik me minder goed voelde. Kreeg ik een epileptische aanval en werd ik wakker in de ambulance. Na 2 dagen onderzoek kreeg ik te horen dat ik een hersentumor had. Het zware traject wat volgde is nu beloond. Hij mag zichzelf landskampioen noemen. Ja, de druk lag bij hun en 1-1. Ja, dan voel je me aankomen. Ja, deze is echt lekker. Dit is de lekkerste voor mij tot nu toe. Deze voelt heel goed. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. En Suzanne de Vries weet al wat er morgen in de krant staat. De politie worstelt met parkeerkosten voor agenten in Nederland. Dat schrijft de Telegraaf. De politie vergoedt de parkeerkosten van werknemers namelijk niet altijd. In Utrecht worden waarschijnlijk in mei betaald parkeren in de hele stad ingevoerd. En dan moeten agenten dus €5 per uur gaan betalen. Uit onderzoek blijkt dat 30% van de agenten aangeeft dat ze dan niet meer in Utrecht willen werken. De politie kijkt nu in samenwerking met gemeenten naar oplossingen voor dat parkeerprobleem. Bijvoorbeeld korting in parkeergarages. Maar ook heeft de politie Midden-Nederland inmiddels aan de Utrechtse gemeenteraad gevraagd of agenten er niet gratis mogen parkeren. Scholen zijn duidelijker met ouders gaan communiceren over de invulling van de week van de lentekriebels. Dat blijkt uit een enquête van de Volkskrant. Morgen begint die week weer met als doel om seksualiteit en relaties bespreekbaar te maken in de klas. Vorig jaar was daar veel commotie over. Sommige mensen vonden dat expertisecentrum Rutgers, die het organiseert, kinderen met zo'n week seksualiseert. Om te voorkomen dat er dit jaar weer commotie ontstaat, heeft het expertisecentrum ervoor gekozen om ouders actief te betrekken bij het maken van het programma. Scholen zeggen tegen de Volkskrant dat zij extra ouderavonden hebben georganiseerd om ze op de hoogte te stellen over de inhoud van de week. Minister Jesselgus opende vorig jaar in Schiedam de eerste leerlingwerkplaats, betaald met afgepakt crimineel geld. Maar daarna werd het stil, schrijft Trouw. Jongeren helpen en opleiden is nog niet gelukt. Dat bekennen de initiatiefnemers aan de krant. Maar de burgemeester van Schiedam benadrukt wel dat het project niet mislukt is. Er gebeurt nog niks in het pand, omdat het allemaal veel meer tijd kostte dan gedacht. En het idee van de leerwerkplaats, waar al jaren over was nagedacht, blijkt onvoldoende aan te sluiten bij de jongeren van nu. Het idee is nu om er geen jongeren op te leiden, maar ze in contact te brengen met werkgevers. Ook willen ze er activiteiten voor jongeren gaan organiseren. De pilot van het project loopt halverwege 2026 af. En de Telegraaf neemt in de krant van morgen een kijkje bij het nieuwste kunstwerk van Florentijn Hofman. Je kan hem kennen van de gigantische bad-eend die in Hongkong ronddobberde en ook van de pissende ijsbeer in Amersfoort, die aandacht moest vragen voor het smelten van de ijskap. Zijn werken moeten altijd een extra boodschap bevatten. Zijn nieuwste kunstwerk, een regenworm van 60 meter lang die levende kinderen uitpoept. Wormen maken winstrijke aarde van organisch materiaal. Ze maken de wereld dus een betere plek. Net als kinderen dat doen. Kinderen kunnen door de grote en lange worm heen lopen en komen er dan uit als beter organisch materiaal, zegt de kunstenaar. Het werk is te zien in het Groningen Museum. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Ja, Amy Winehouse, Stronger Than Me. Al weken wordt in Cairo onderhandeld over een gevechtspauze in Gaza. We hoorden net op het nieuws dat het boel weer stil ligt. Ja, is nog een week te gaan tot de Ramadan. En eigenlijk zou er dan een plan klaar moeten liggen voor een staakt het vuren van 6 weken. Ines Polak, voormalig correspondent voor Trouw in Israël. En graag geziene gasten in het oog. Zij houdt ons op de hoogte. Hoe staat het nu met die... met die onderhandelingen? Nou, wat er eigenlijk gebeurt is, er is een soort plannetje opgesteld. Daar was Hamas niet direct bij betrokken, maar wel Israël, Verenigde Staten, Qatar, Egypte. En dat plannetje houdt in een voorstel voor 3 stadia. En de eerste fase is dan dat er een tijdelijk bestand komt met uitruil van enerzijds 40 gijzelaars. En dan gaat het wat ze noemen de kwetsbare gijzelaars. Vrouwen, zieke mannen, oude mannen enzovoort. Tegen ongeveer 400 Palestijnse gevangenen. Waarbij Israël dan zich aan een staakt het vuren houdt. Tijdelijk een beetje zich terugtrekt. Mogelijk ook kans geeft aan Palestijnen die naar het zuiden zijn verdreven om deels terug te keren. En opvoeren van de humanitaire steun. Dat is fase 1. Ja. Ik denk dat fase 1 is niet zo moeilijk. Was er niet ook een fase 2 en een fase 3. Ja. En fase 2 houdt namelijk in dat er onderhandelingen komen dat het niet een tijdelijk bestand wordt, maar een helemaal volledig staakt het vuren einde oorlog. Oh. Daar wil Netanyahu zich niet aan binden. En dat is nog steeds een vaste eis van Hamas, ja. Om gijzelaars uit te leveren. Ja. Vandaag heeft, of eigenlijk gisteren al, heeft Netanyahu nog een eis op tafel gelegd waar ze niet over eens waren. Die zegt, ik wil eerst van Hamas weten wie er op de lijst staan. Wie is nog in leven van die gijzelaars? Hoeveel zijn het er nog? Wat gaan ze ons geven, zodat wij weten, wat ruilen we daarvoor? Ja. Ik denk dat dat geen onoverkomelijke eis is, dat Israël die ook terugtrekt of dat er iets mee te doen is als de andere dingen oplosbaar zijn. Maar ja, of die andere dingen oplosbaar zijn, dat is nog maar de vraag. Dat is helemaal de vraag. Nou ja, er wordt natuurlijk wel druk op de ketel gezet. Met name door Amerika. Ja, Amerika drukt keihard op de ketel. Biden heeft er ook natuurlijk interne redenen voor. Nou, zijn verkiezingen staan op het spel. Maar hij wil ook niet meer... als het namelijk niet tot een bestand komt, dan heb je grote kans dat in Ramadan, wat altijd een hele gevoelige tijd is, de boel ontploft, verder ontploft. Die begint volgende week, toch? Het is nooit helemaal zeker, want je moet een maansikkeltje zien. Ja. En dat is op zondagavond of maandagavond. Dus hij heeft het belang bij. In dat licht moeten we dan ook bijvoorbeeld die voedseldroppings zien die uitgevoerd zijn. Ja, die voedseldroppings was eigenlijk een schoffering aan het adres van Netanyahu. We vertrouwen jou niet, je houdt de boel tegen, je zit de boel te saboteren. Wij gaan het zelf doen, maar eigenlijk was het niks. Die voedseldroppings, dat is ongeveer 2 vrachtwagens. Nou ja, ik zag ook mensen die eigenlijk heel verontwaardigd waren. Die hielden een kant-en-klare maaltijd in een bakje omhoog. En die zeiden van, ja, dit is... Ik weet niet precies wat ze zeiden, maar... moeten we naar alle... Nou ja, zo. Ze vonden het een soort belediging. Het was meer een symbolisch teken van Netanyahu. Als jij het niet doet, dan gaan wij het doen. Ja. Maar goed, hoe heeft Netanyahu daarop gereageerd? Heeft hij niet op gereageerd. Het hele grote probleem, het achterliggende probleem, is dat Netanyahu heeft geen eindspel. Hij heeft nog altijd niet gezegd wat moet er gebeuren met Gaza. Behalve dat Hamas daar weg moet en Israël daar het gedemilitariseerd wil en het bezet gaat houden zolang er geen andere oplossing is. En ook die voedseldropping was naar aanleiding van het feit dat er 100 mensen daar ofwel door Israël zijn neergeschoten of onder de voet zijn gelopen of wat dan ook. Maar het tekende de enorme chaos die er in Gaza is. Er is in die delen waar Hamas niet meer de macht heeft, is er geen macht meer. Nee. Mensen hebben honger. Er is niets wat het regelt. Nou, er zijn ook nog 100 mensen omgekomen, toch? Ja, dat is natuurlijk ook iets wat de hele wereld heeft gezien. Ja. Hoe staat Hamas daarin? Weten we niet. Dat is vrij problematisch. Hamas is in Parijs en nu in Cairo zijn ze akkoord gegaan met min of meer de eerste opzet. Maar degene die besluit, dat is niet Hamas buiten, maar Hamas binnen, dat is de politieke, dat is de militaire leider Yahya Sinwar. Die zit in Gaza, ergens in een tunnel. houdt zich af en toe, ik zei verleden keer, hij heeft geen contact soms meer, maar het blijkt dat hij zichzelf soms incommunicado houdt. Want dan hoeft hij niet te reageren op wat er buiten zich allemaal afspeelt. Hij is uiteindelijk degene die moet gaan beslissen, gaan we wel voor een deal of niet? Er zijn twee theses, er zijn twee mogelijkheden. Mm-hmm. De ene zegt, ja, hij heeft er belang bij om voor de Ramadan te kunnen laten zien, ik ben de leider, ik heb al die gevangenen vrijgekregen, ik zorg weer voor voedselhulp, ik zorg voor jullie. Dat is één. De andere is dat hij eigenlijk er nog steeds op uit is, net als op die 7e oktober, om de boel te laten ontploffen. Zijn andere Hamas-leiders hebben al opgeroepen aan de Palestijnen in Jeruzalem en de Westbank om tijdens Ramadan in opstand te komen, enzovoort, enzovoort. En dat zou heel gevoelig zijn, want dan zou Israël weer met repressieve acties beginnen en dan heb je de pop aan het dansen. Ja, nou ja, Netanyahu zegt, wij willen eerst weten hoeveel gijzelaars er nog in leven zijn. Is dat iets? Ja, ik denk in Israël noemen ze dat, ze hebben nog een geit in de kamer gebracht en die halen ze er later weer tijdens de koehandel. Ja, ja, zo. En ik denk, daar gaat het niet op stuk lopen. Nee. Waar het uiteindelijk op stuk kan lopen, dat is, wil Netanyahu deze hoe dan ook een deal? Of wil hij, zoals hij altijd heeft gezegd, ik wil doorvechten tot Hamas is uitgeschakeld? Mm-hmm. Er was vandaag heel interessant, net gezien, een peiling bij de Israëlische bevolking. Meent Netanyahu het echt als hij zegt dat hij vecht om Hamas op de knieën te krijgen? Of is het ook voor zijn politieke overleving? 53% van de Israëli's denken dat het voor zijn politieke overleving is. Dat is heel veel. Nou ja, hij is er natuurlijk. Carrière is er natuurlijk niet bij gebaat dat er een oplossing komt. Hij is weg als er een oplossing komt. Dan is hij of de ene kant van zijn kabinet verliest hij, of er moeten verkiezingen komen. En er komt onderzoek naar wat er gebeurd is naar aanleiding van deze oorlog. Hij is dan weg. Dus, dan, ja, en dat wil hij niet. En dat wil hij niet. En ja, dan kan je cynisch zeggen, dat wil hij niet, dus vecht hij door. Ik sluit niet uit, ik ben misschien dan niet cynisch genoeg op dat punt, dat hij wel gaat aansturen op die eerste fase van het overleg. Want dan kan je altijd in de tweede fase, kan er van alles gebeuren waardoor je zegt, we gaan toch weer door met vechten. Hij kan toch ook, laten we zeggen, juist als hij de boel tot een oplossing tussen aanhalingstekens brengt, dat dat misschien ook juist weer wel op hem afstraalt. Niet meer. Nee. Dus dat stadium, dat stadium is voorbij. Dat stadium is voorbij. Ja. Of ik moet me vergissen, ik heb Netanyahu al eerder doodverklaard. Dus dat is, ik denk dat hij dat stadium voorbij is. Ja. Dus hoe gaan we nu de komende week? Gaan we in zo'n soort rollercoaster op en neer, crisis, impasse, toch vooruitgang, waarbij vooral Amerika en Egypte er belang bij hebben om te zeggen, nee, het gaat goed, er komt een deal, want dat willen ze. Ja. Nou ja, ik denk dat een heleboel mensen dat willen. Ja. Ja, oké. Okay. Dankjewel, Ines Polak. Welkom in Europa, blijf hier tot ik dood ga. Europa, pa, Europa, pa. Welkom in Europa, blijf hier tot ik dood ga. Europa, pa, Europa, pa. Bezoek mijn friends in France of neem de been in naar Wenen. Ik wil weg uit Nederland, maar mijn paspoort is verdwenen. Heb gelukkig geen visum nodig om bij je te zijn. Dus neem de bus naar Polen of de trein naar Berlijn. Ik heb geen geld voor Paris, dus gebruik mijn fantasie. Heb je een eurotje, please, zeg merci en alsjeblieft. Ik ben echt alles kwijt, behalve de tijd. Dus ik ben elke dag op reis, want de wereld is van mij. Welkom in Europa, blijf hier tot ik dood ga. Europa, pa, Europa, pa. Welkom in Europa, blijf hier tot ik dood ga. Europa, pa, Europa, pa. Europa, pa, pa, pa, pa, pa. Europa, pa, pa, pa. Europa, pa, pa, pa, pa, pa. Europa. Ik ben in Duitsland, aber ich bin so allein. Io sono in Italia, maar toch doet het pijn. Ben aan het vluchten van mezelf, roep de hele dag om help. Ja, ik geef zelfs mensen geld, maar er is niemand die me helpt. Ik hoef geen escargots, hoef geen vis en chips, hoef geen pael. Ja, no, ik weet niet eens echt wat dat is. Zet de radio aan, ik hoor Stromae met papa Ute. Zal niet stoppen tot ze zeggen ja, ja, dat doet hij goed, hé. Welkom in Europa, blijf hier tot ik dood ga. Europa, pa, Europa, pa. Welkom in Europa, blijf hier tot ik dood ga. Europa, pa, Europa, pa. Europa, pa, pa. Ja, dat is ook niet vaak dat we dit soort muziek gabber in het oog draaien. Bijzonder, maar ja, het is ook een bijzonder nummer. Europapa, als je het eenmaal gehoord hebt, zit het meteen in je hoofd. Het is de Nederlandse inzending voor het Eurovisie Songfestival. Voor alle mensen die onder een steen hebben gelegen. En het beleeft een ongekende start. Niet alleen in Nederland, maar ook ver over de grens. In een paar dagen is die clip op YouTube al meer dan 5 miljoen keer bekeken. Daar ga ik over praten met Atze de Vries. Hartelijk welkom, Atze. Goedenavond. Ja, muziekjournalist bij VPRO's 3 voor 12. En ik hoor hem ook wel eens bij Nooit meer slapen. Zeker. Ja. Goed, dit liedje neemt dus een enorme vlucht. Wat zie jij allemaal gebeuren sinds die lancering? Nou, om te beginnen is er heel vaak een soort twijfel over of het wel een goed liedje is. En op de een of andere manier lijkt nu een consensus dat dit iets bijzonders is. Mensen vinden het geweldig, het is catchy. Dus in Nederland gebeurt er heel veel. En er gebeurt ook van alles omheen. En dat is een soort van, naast de lancering van het nummer zelf en de clip zelf, gebeurt er ook van alles om dat nummer heen, wat gewoon gratis content is wat je wil op zo'n... Wat gebeurt er dan? Nou, bijvoorbeeld, er is een fenomeen dat... volgers van het Songfestival gaan reactievideo's maken van de eerste beluistering van alle liedjes. En dan gaan ze gewoon zichzelf filmen of ze enthousiast zijn of niet. Ze weten zelf nog niet wat ze ervan vinden. En dat levert allerlei hilarische video's op. Zeker ook omdat het een Nederlands nummer is, een Nederlandstalig nummer is. Dus ze verstaan de helft natuurlijk niet, of bijna niks. Ja. Op een enkele zin die in hun eigen taal soms is na. Maar dat levert een soort hele spontane reactie op. Euforie op. Ja, zullen we even luisteren? Want we hebben een Italiaan. Een Italiaan, die ging zwaar viral. Ja, die, geweldig. Ja, laten we hem even horen. Oh my god. Wow. Bro, that was crazy. This song, this summer, every European, wherever country he will travel to, must sing this song and everyone will sing along. Ja, deze man die benoemt het meteen als een soort Europees anthem. En dat is natuurlijk een van de boodschappen die in dat nummer zit. Een soort van eenheidsnummer. Alle mensen weer in Brude, maar ja, dan op zijn gabbers, ja. Ja. Dat is een heel speelse boodschap natuurlijk, ja, maar hij pikt het er meteen op eruit. Ja. Jij volgt die Joost Klein al lang, hè? Ja. En ben je verrast dat er nu al zoveel Het is een hele slimme en bijzondere jongen die ook heel goed weet hoe hij het internet moet bespelen. En er zit heel veel internetcultuur in die videoclip. Er zitten dansjes in, er zitten knipoogjes in naar allerlei muziekstijlen, beeld, dingen die hij naar binnen haalt. Het is iemand die gewoon heel goed weet hoe je haakjes moet maken in zo'n nummer. En dat nummer is om te beginnen al catchy, het blijft in je hoofd zitten. Maar er zitten ook verschillende trappen in als het ware. En dat werkt gewoon heel goed op bijvoorbeeld TikTok. Je kunt die videoclip wel op 5, 6 verschillende manieren uitserveren. Zo, op TikTok zit ook een dansje in wat op TikTok... Er zit een dansje in, ja. Er zitten meerdere dansjes in eigenlijk. Ja. En dat slaat meteen aan. En tegelijkertijd ook weer dan zo'n oer-Hollands symbool als een windmolen in die videoclip. Hè? Want die videoclip is ook heel grappig. Die is zeker grappig. Ja. En natuurlijk een oer-Hollands stukje muziek. Want hij zei dat in zijn toelichting bij dat nummer ook. Dat Nederland heeft vaak moeite om te zoeken naar een eigen identiteit binnen zo'n songfestival context. Mm-hmm. Terwijl gabber, hardcore, is een typisch Nederlandse muziekstijl die hier uitgevonden is. Internationaal succesvol is geworden. Weten mensen misschien niet. Maar hij pakt dat eigenlijk weer terug, als het ware. Ja, terwijl je denkt van gabber. Maar op een of andere manier klinkt het bij hem heel vrolijk en speels. Het is ook maar een heel klein stukje natuurlijk. Hè? En je ziet in die reactievideo's dat mensen die dat nummer niet kennen, daar heel erg op aanslaan. En dat wil je natuurlijk hebben op zo'n songfestival. Als je naar zo'n hele avond aan nummers zit te kijken, dat er iets gebeurt waar iedereen denkt van wauw. Ja, nu roept iedereen al van 12 points en die gaat winnen. Dat is misschien ook een beetje een valkuil, of niet? Als je zo'n favoriet bent. Of we hebben de rest waarschijnlijk nog niet gehoord van de bijdragers voor het festival. Nou ja, er zijn natuurlijk altijd binnen die enorme lijst aan optredende artiesten zijn er altijd een paar van die gekke nummers. En dat zijn toch wel vaak outsiders. Die winnen niet heel vaak, maar het gebeurt wel. Er was een Israëlisch nummer met een kakelende kip een paar jaar geleden. Ja, werd ook een hit. Ja, mensen slaan erop aan en vonden dat geweldig. Ja. Maar wat ik bijzonder vind aan dit nummer is dat het niet alleen maar gein is. Er zit ook wel een serieuze boodschap in. Nou, die boodschap van Europa zit erin. Ja, en toch ook een hele persoonlijke boodschap. Ja. Het is niet voor niks Europapa. Het is een soort open brief aan zijn vader. die overleden is toen hij nog heel jong is. Zijn moeder ook. En dat is natuurlijk een zwaar traumatische gebeurtenis geweest die zijn hele leven op zijn kop heeft gezet. En die eigenlijk subtiel en niet subtiel in zijn muziek voortdurend terugkomt. Ja, dat hebben we ook klaarstaan. Dat kunnen we even laten horen. Spijkerbroek, lopend door de velden. Mijn papa en mijn mama zijn voor altijd mijn helden. Aan het einde van de dag zijn we allemaal mensen. Mijn vader zei me ooit, het is een wereld zonder grenzen. Regen op het raam en ik stond huilend bij het venster. Veel te vroeg duister, het is winter in de lente. Ik mis je elke dag, is wat ik stiekempjes fluister. Zie je nou wel, pa? Ik heb naar je geluisterd. Het is nog een beetje onduidelijk of dit straks in de grote show ook te zien gaat zijn. Zeggen, maar want het is voor een internationaal publiek natuurlijk niet te volgen. Nee, het lijkt me, maar als hij het gaat doen, dan is het wel alsof hij dat hele Songfestival gewoon platlegt. Ja. Hij heeft net dat gabberstukje gedaan en als hij dan dit ook nog gaat doen, ja, dat wordt natuurlijk een momentum van grote proporties. Ja, hij ziet zichzelf als kunstenaar ook. Hè? Hij bedacht ook zelf dat blauwe pak met enorme schoudervullingen, een soort vleugels zijn het bijna, dat hij draagt in die clip. Zeg jij, het is een unieke figuur? Of is hij ook met iemand te vergelijken? Nou, hij is zeker een uniek figuur. Hij kan heel goed samenwerken met andere mensen. Maar hij is vooral iemand die alles zelf wil doen. En ik ben heel benieuwd hoe hij dat binnen de context van zo'n songfestival gaat doen. Want hij moet eigenlijk alles uit handen geven. Het is een enorm traject. Je moet al heel vroeg alles als het ware aanleveren. En ben je ook voor een belangrijk deel afhankelijk van de organisatie, wat zij daarvan maken. Maar hij is normaal gesproken, als hij op Lowlands staat bijvoorbeeld, grote show, dan zit hij tot een uur van tevoren nog dingen te maken die hij op het grote scherm wil laten zien. Hij maakt het allemaal zelf, bedenkt het allemaal zelf, voert het met andere mensen uit. Ja. En het is echt een hele bijzondere creatieve figuur. Ja, viel mij trouwens net op toen ik dat hoorde, dat die kruistocht in Spijkerbroek noemde. Dat is dan weer een boek van Thea Beckman, wat hij misschien gelezen heeft toen hij klein was of zo. Dus het is wel zo, iedere keer hoor je weer iets nieuws. Ja, dat is typisch voor hem. Er zitten ontzettend veel van dat soort knipogen in. En ook in die videoclip, daar zit natuurlijk onder andere ook een soort verwijzing naar het laatste avondmaal, waar hij met Stien zit en René Vroger, twee voormalige deelnemers aan het Songfestival. Emma Wortelboer, die het gepresenteerd heeft. Dat had ik nog niet eens gezien. Dus dat soort dingen, die vragen om nog een keer te kijken. En wat gebeurt daar nou eigenlijk? Wat doen ze daar? Wie zijn daar aan tafel? Ja, en dat heb jij waarschijnlijk ook gezien. Er is een dove tolk, Mirjam Stolk. Die heeft dus dit nummer getolkt. En dat is ook ontzettend grappig. Ja, want je verwacht natuurlijk, je weet natuurlijk hoe dat liedje gaat klinken. Ja. En dan wil je ook zien hoe zij dat gabberstukje gaat doen. Nou. En dat doet ze vol overgave. Ja, dat is geweldig om te zien. Ja, we hebben nog geprobeerd om het in de uitzending te krijgen. Maar dat zijn hele bescheiden mensen. Het zijn hele bescheiden mensen die willen gewoon niet zelf in de schijnwerper staan. Dat valt natuurlijk enorm te prijzen. Maar het is natuurlijk geweldig voor zo'n nummer dat dit soort filmpjes er ook over ontstaan. Waardoor iedereen nog een keer dat nummer wil bekijken, maar dan met een andere versie. Ik had er graag verteld hoe ontzettend leuk ik vond. Ja. Nou goed, wat gaat dat betekenen voor het Songfestival? Nou, ik denk dat het in elk geval een nummer is waar internationaal over gepraat gaat worden. Ja. Het zal niet door de achterdeur roemloos verdwijnen. Dat, nee. Of het gaat winnen, durf ik nog niet te zeggen. Oké, okay. Dankjewel. Ik hoop het wel. Ja, ondertussen zit Dickie Dex hier ook aan tafel. Ja. Hartelijk welkom. Hey, ja, eigenlijk heet hij Koen Jansen, maar met hem ga ik praten over zijn nieuwe album Tempo Giusto en over het boekje wat hij heeft geschreven. Maar eerst even, als jij hebt het ook wel natuurlijk gezien, hè? Ik heb het liedje geluisterd. Een rapper, ja. Wat vond jij? Ik heb Joost twee jaar geleden voor het eerst gezien, denk ik, op Appelpop, waar ik zelf moest spelen. En ik ken hem niet eigenlijk. En ik zag hem daar de boel op zijn kop zetten. Dat ik wel geïnteresseerd was. Ik ben dat dus even wat nader in gaan duiken. Maar wat ik wel heel tof van hem vind, is dat hij echt zijn eigen ding heeft. Hij is een uniek iemand, eigenlijk net wat Adso ook al zei. Ja. Is niet echt iets met iets of iemand te vergelijken. Nee. Maar je dacht, nou, een rapper naar het Songfestival, dat had ik ook wel gewild. Nee, dat niet. Nee, was je jaloers? Niks voor mij. Nee? Nee. Maar, dat heb je geen moment. Ik vind sowieso muziek geen competitie. Ik vind het leuk om te kijken. Ja. En ik vind het toch ook wel een... niet heel prettig dat het... dat alleen de vocals zijn natuurlijk live, maar de muziek is natuurlijk allemaal playback. Ja. Dus, ja, die tijd dat daar een heel orkest zat te strijken, die zijn wel voorbij. Maar goed, ik ga met jou praten over je nieuwe album, hè, Tempo Giusto. Maar als een soort voorbeschouwing heb je een boekje geschreven. En dat ligt vanaf dinsdag in de winkel, waarin je eigenlijk niet alleen over je eigen leven vertelt, maar ook uitlegt hoe je tot je teksten en tot je liedjes komt. Ja, klopt. Ja, het is eigenlijk een prelude op het album, wat pas in september uitkomt. Maar we zijn er eind. Het lijkt mij wel leuk. Het is in het verleden vaak gebeurd dat ik inderdaad muziek uitbracht en achteraf de vragen kreeg over de tekst. Van waar gaat dat liedje over? Of dit liedje raakt mij op een bepaalde manier. En ook vaak de vraag, hoe kom je tot je inspiratie? Waar haal je dat vandaan? Het leek mij leuk om het proces eens om te draaien. Mensen mee te nemen in het schrijfproces van hoe ontstaan liedjes. En uiteindelijk ook wat teksten, nieuwe teksten los te laten alvast in het boek. Waarin je eerst de tekst leest en dan over een tijdje het liedje pas hoort. Ja, Losse Krabbels heet het boek, denk ik, heel... toepasselijk. Wat zijn die losse krabbels? Ik merk dat ik sinds ik ben gaan schrijven, toen ik jaar 15, 16 was, begon ik met mijn eerste rapteksten, maar ook stukken in het dagboek. Dat waren soms vier zinnen, dat waren soms enkele woorden, dat waren soms hele epistels. En zo benader ik het eigenlijk nog steeds. Ik heb op mijn telefoon inderdaad een heleboel notities staan. Ja? Volgens mij staat, ik zeg ook in de sinds 2019, want toen had ik mijn nieuwe telefoon, waren dat 853 krabbels of zoiets. 887. Zoiets was het. En dat kan soms één woord zijn, dat kunnen soms vier regels zijn. Het zijn voor mij de zaadjes waarin de liedjes beginnen. Heb je nou bijvoorbeeld ook vandaag nog iets opgeschreven? Het is de laatste krabbel die je genoteerd hebt? Vandaag niet. Ik denk afgelopen donderdag. Ik heb mijn telefoon nu niet in mijn zak. Niet, maar ik gok dat het afgelopen donderdag was. Weet je dan nog wat het was? Gisteren en eergisteren gespeeld. Noem eens een voorbeeld. Volgens dan. Mij was het... en ergens was het oorlog. Puntje, puntje. Het ging eigenlijk over de beschrijving van de dag dat ik mijn vriendin ontmoette. En dat had als werktitel De dag dat ik mijn hart verloor. Dat vond ik een mooie titel. De dag dat ik mijn hart verloor. Wat voor de rest van de wereld een doodnormale dag was. De dag dat ik haar ontmoette, de dag dat ik mijn hart verloor. Dus eigenlijk was het... Ergens was de oorlog, er werd muziek gedraaid. Iets in die trant was het. En de wereld draaide maar door op de dag dat ik mijn hart verloor. Dat is dan een soort beginnetje van eventueel een nieuw lied. Ja, en dan moet het dan ook rijmen bij jou? Of hoeft dat niet per se? Hoeft niet altijd. Nee. Je beschrijft ook dat je soms een aanzet hebt en dan kan je er niet meteen iets mee. Dus dan laat je het even liggen. En dan later dan gebeurt er iets waardoor je denkt, oh ja, ik had daar nog een paar regels. En dan duik je met de studio in. Ja, klopt. Ik heb wel eens inderdaad een song die op het aankomende album staat, die ik denk al in essentie er al was in 2016. Wie was in eerste versie? Dat was ook een hele andere versie, maar dat had wel dezelfde titel, dezelfde insteek. Ja. En hoe doe je dat dan? Hoe kweek je dan zo'n zaadje, om het dan maar even zo te noemen, op tot echt een lied? Inderdaad, gewoon met losse ideeën in mijn schrijfboeken of dingen. En ja, meestal gebeurt dat in de studio, samen met René van Bierloos, mijn vaste gitarist, mede-songwriter, en Marcel Tegelaar, producer, engineer. Die mannen staan ook mee op het podium en met z'n drieën gaan we eigenlijk gewoon aan de slag. En dat is zoeken, schaven, slijpen, dingen tegen de muur gooien, totdat we het gevoel hebben dat we het woord of het onderwerp, de kern van het liedje te pakken hebben. Vanaf dan gaan we verder. Waarom heet die nieuwe plaat Tempo Giusto, de juiste tijd? Dat is een belangrijk begrip voor je, hè? Heb ik begrepen? Nou, in ieder geval van de afgelopen 2 jaar. Het is vaak begin je in zo'n proces. Laatste album was denk ik 2 jaar geleden. Het is vaak een cyclus van maken, uitbrengen, uitvoeren. Jaar, 2 jaar daarmee op tour gaan. En dit was denk ik zo'n jaar geleden of zo. Ik las het gewoon ergens, dat woord. En vaak word ik dan aangetrokken door een woord dat ik denk, Tempo Giusto. Ik vind dat, op een gegeven moment vond ik het ook een mooi woord. Een bepaalde klankschoonheid zat erin. Zeker. Italiaans voor het juiste tempo. Ik heb veel met het fenomeen tijd en met het tempo komen veel dingen in terug. Merkte ik ook de laatste jaren dat daar veel teksten omheen cirkelden. Dat ik dacht, ja, ik vind dat wel echt een mooie kern. Dus ik wil daar graag iets over maken. Uiteindelijk is het liedje een redelijke beschrijving geworden over de start. Hoe ik ooit ben begonnen en je eigen tempo. Nou, dat alles je eigen tempo heeft en ik ook in mijn leven. En dat kan je op microniveau bezien of op macroniveau. Maar ik heb het liedje gewoon wat persoonlijker gehouden. Ja. Nou ja, je noemt het woord stad. Jouw stad is? Amersfoort. Ik hoorde hem net al voorbij komen. Wat? Nee, dat ik hem net in het nieuws volgens mij voorbij hoorde komen. Oh ja, wat over was er dan in Amersfoort? Over de ijsbeer die daar stond. Over de plassende ijsbeer. Ja. Die staat in Amersfoort. Die stond een tijd lang in Amersfoort. Oh, want die kunstenaar heeft een nieuwe kunstwerk gemaakt. Ja. Die lange worm. En die is bekend geworden van die pissende ijsbeer. Ja, maar die staat dus in Amersfoort. Maar die staat toch in Amersfoort? Die staat bij in Museum Amersfoort. Vlehiet, ja. Ja. Nee, maar dat zei ik net. In het boek staat ook wel je leven in het kort beschreven eigenlijk. Hè? Ja, over dat je, waar je vandaan komt. Dat je tijd in Amsterdam hebt gestudeerd. Maar uiteindelijk toch je trok naar Amersfoort. De lokroep, denk ik. De lokroep van Amersfoort. Volgens mij heb ik het zo in het boekje beschreven. Ja, ik denk dat wel een van de sterkste. Wat is de lokroep van Amersfoort? Ja, dat was deels ook, zoals dat vaak gaat, een herbeleving willen van een bepaalde jeugd of een illusie daarvan voor je eigen kinderen. Ik ben zelf daar opgegroeid en heb dat altijd als heel prettig ervaren. En toen onze oudste zoon 2, 3 was in Amsterdam, toen wouden we eens gaan kijken of we een grote mensenhuis konden kopen. En dat was in Amsterdam toen eigenlijk niet te doen. En dan kom je terecht. En dan kom je uit Amersfoort en opeens beland je dan Ik dacht wel, de ruige rapper is een brave huisvader geworden. Nou, ik ben nooit een ruige rapper geweest. Maar het fenomeen vaderschap is natuurlijk wel iets. Daar gaat het soms ook over in teksten. Absoluut. We moeten naar het liedje. Een van de mooiste liedjes uit. Een van de mooiste zinnen uit je eigen liedjes. Dat was La Vie est Belle. Ja, dat was wat de redactie me had gevraagd. Nou ja, meestal is het waar ik op dat moment mee bezig ben. Maar ik zei vroeg inderdaad van. Dat is. We speelden gisteravond in Leeuwarden. En als die song dan begint, dat is zo'n zin. Hij begint daarmee eigenlijk is het refrein. La vie est belle, je n'y comprends rien. Mais je vais rire jusqu'à la fin. In het Frans. Ja. Het leven is mooi. Ik zal, al begrijp ik er niets van. Ik zal blijven lachen tot het einde. Maar op een of andere manier vind ik de eerste zin die ik daar rap. Het nummer zo mooi inleiden op een of andere manier. En dat is geld laten wereld draaien. Liefde laten wereld zien. Het was het eerste wat ik opschreef vanochtend. Toen ik opstond. Het is blijkbaar wat er opkomt. Ja. En dan beschrijf ik eigenlijk vanaf daar een dag. En ik heb het ook zo op dat moment zo beschreven. Het was letterlijk mijn dag. En dat is toch vaak, wat ik ook in het boek zeg, schrijven vanuit het hart. Wat je voelt, wat je ziet op dat moment. Je beschrijft dat heel mooi. Dankjewel, Diggy Dex. Losse Krabbels ligt dus vanaf dinsdag in de winkel. En wij gaan nu luisteren naar La Vie est Belle. Dankjewel. Geld laat de wereld draaien, liefde laat de wereld zien. Het was het eerste wat ik opschreef vanochtend toen ik opstond, is blijkbaar wat erop komt. Ik claim me aan mijn zoon ook, rij naar school, rijd terug, pak de krant, sla hem open. En mijn ogen dwalen door een tekst, zoveel drama op een afstand, er blijft toch iets geks. Pak mijn tas, loop naar buiten, krijg plots een berichtje van een vriend met luister. Deze moet je even horen, het is vreemd hoe het werkt. Hoe iemand zijn verdriet ertoe kan leiden dat een prachtig lied wordt geboren. Loop verder naar de trein, mijn hoofd valt op een vrouw. Niet helemaal hond, dans volgens onze regels. Iedereen die blijft naar haar kijken, terwijl ik zie dat ze dansen in de regen. We doen het allemaal met wat je krijgt. Wat een leven. La vie est belle. La vie est belle. La vie est belle. Je n'y comprends rien. Je vais rire jusqu'à la fin. Stad en begin te lopen langs nieuwe straten waar ik vroeger van gedroomd heb. Uit verlangens van een nooit geleefd leven. Koptelefoon op en de radio op play. Ik hoor een man terug van weg geweest zeg. ging even niet zo best, laat me rustig uitleggen. Ik heb net mijn vrouw verloren. Terwijl haar beschrijft, voel ik de glimlach verborgen in zijn stem. En ik denk nog eens terug aan al die eindeloze nacht. Met mijn vrienden, mijn geliefden en soms de donkerste gedachten. Maar ik was al die tijd, weet ik niet. Misschien ergens op een plek waar ik veel te veel verwacht. Bestel wat te drinken en schrijf wat op. Betaal de overloop weg en vervolg me toch. Richting een brug waar een man staat te gebaren. En ik denk, ach, het zal wel, ik laat het. Kijk nog een keer om. Het is een vriend, hij zwaait. La vie est belle. La vie est belle van Diggy Dex. Samen hebben ze tientallen jaren aan toneelervaring. Toneelregisseur Antoine Uytenhaag en acteur Han Kerkhofs. En dus kenden ze uiteraard ook de werken van Shakespeare door en door. De bekendere werken dan. Toen ze door corona noodgedwongen werkeloos thuis kwamen te zitten, besloten ze al het werk te gaan lezen of herlezen. Hun bevindingen en ook wat poëzie geïnspireerd door Shakespeare zijn nu te lezen in het boekje Dit Ene Leven. Antoine Uytenhaag is hier in de studio. Hartelijk welkom, Antoine. Dankjewel. En Han Kerkhofs, die zit in Antwerpen, die zien we op afstand. Dag, Han. Dag, Mieke. Ja. Goed, ik begin met Antoine. 37 werken hebben jullie doorgewerkt. Toch heel veel onbekende. Dachten jullie, misschien gaan we nog een parel ontdekken? Nou, we waren vol hoop. Ja. en we hebben ook wel een paar verrassende... Ja. Ja, toch wel stukken gelezen waarvan we, die we niet echt kenden. Welk stuk bijvoorbeeld? Nou, zo Richard de Tweede bijvoorbeeld. Ik ken wel Richard de Derde. Ja, Richard de Derde is heel bekend, wordt overal gespeeld. Ja. Een van de topnummers. Ja. En dat Richard de Tweede kent bijna niemand. En dat blijkt een heel verrassend, mooi, interessant stuk te zijn. Hoe kan dat dan, dat zo weinig gespeeld wordt? Ja, het is wat minder spectaculair dan Richard de Derde en... Richard de Derde is wel dramatisch, gewoon heel spannend en ook heel geestig. Omdat natuurlijk het zo'n ontzettende gemene schurk is. Precies, die ons allemaal inpalmt. Ja. Han Kerkhofs, jullie lazen hetzelfde stuk en dan mailden jullie elkaar. Hè? Hadden jullie vaak een andere kijk op de zaak? Nee, in de meeste gevallen waren we het wel eens. Ja. Er zijn denk ik één of twee gevallen geweest dat we echt iets anders vonden. En dat was dan niet heel erg diametraal tegenover elkaar. Maar nee, het liep eigenlijk vrij gelijk op. Ja. Ja, we zijn niet voor niks vrienden, dus dezelfde smaak. Nou ja. Maar jij hebt veel Shakespeare gespeeld, neem ik aan, in je rijke carrière. Tien stukken. Ja. In tien stukken. Ook echt grote rollen. Hoofdrollen? Ik heb nooit titelrollen gespeeld. Nee. Ik heb heel vaak de man naast gespeeld. Ja. Niet alleen bij Shakespeare, maar überhaupt in mijn carrière. Dus de tweede man. Dus in Richard de Derde Buckingham en in King Lear Kent. En dat zijn altijd heel interessante rollen. En strepers en luisteraars en met geheimen, eigen ambities, noem maar op. En zo. Dus. Ja. Er staat een mooi verhaal in dat je op het laatste moment moest invallen, hè, bij een stuk. Dat je eigenlijk helemaal geen tijd had om die tekst te leren. Maar wat was dat voor rol? Waar belandde je in? Iets wat ik totaal niet kende. Het was middags 3 uur en ik was iets anders aan het repeteren. En 's avonds was er een voorstelling van Pericles. Dat is een stuk van Shakespeare. Mm-hmm. Ik werkte toen bij het Zuidelijk Toneel. En dat heette toen Globe. En er was iemand ziek en in die avond werd ik gevraagd om dat rolletje over te nemen. En ze zeiden, nou, dat leer je echt wel in een paar uur. Heb ik gedaan, maar ik had het stuk niet gezien. Ik kende het stuk niet. Dus ik heb, ja, zoals dit gebeurt wel vaker bij acteurs, dat ze dan opeens iets over moeten nemen. En dan gooi je erin en dan godzegende greep. En wat vond je er nu van, nu je Pericles weer opnieuw las? Nou, het is een idioot Disney-doolhof. heel maf stuk. Slecht. Heel vreemd stuk. Slecht, ja, erg slecht, ja. Maar vreemd genoeg, omdat het zo'n soort Disney-achtige tocht is, ja, was het ook wel weer aardig om te lezen. Maar ik denk altijd, wat gebeurt er nu weer voor onwaarschijnlijk? Nou ja, wat is dit voor een absurde overgang? Ik denk dat veel mensen toch verrast zijn dat Shakespeare ook slechte stukken heeft geschreven, Antoine. Ja, en dat heeft hij. En daar hebben we ons ook heel dapper doorheen geborsteld. Ja, maar soms was het... Nee, dat is het inderdaad het idiote van Shakespeare. Ja. Is dat je hebt stukken waarvan je denkt, dat zijn de meest droge geschiedenislessen die je kunt voorstellen. Ja. En je hebt stukken die te flauw zijn om te herhalen. En dan zie je ook weer de meest geniale stukken, de meest fantastische taal. Kun je dat verklaren? Dat één iemand zowel rommel aflevert als briljante dingen? Ik weet het niet. Misschien is het ook wel zijn enorme aantrekkingskracht voor ons, dat hij die enorme spanwijdte heeft, die breedte heeft. Dat hij een Falstaff op het slagveld laat rondlopen. Ja. Vond ik bijvoorbeeld een ongelooflijk moderne idee. Je laat een clown, een grappenmaker, laat je tussen de lijken lopen en commentaar geven op de oorlog. Dat is een idee van nu, denk ik. Maar nee hoor, dat had hij 4 of 5 eeuwen geleden al gedaan. Ja, er zijn natuurlijk ook gewoon evergreens, Macbeth. Dan schrijven jullie, jij schrijft dan Shakespeare in topvorm. Wat een stuk, wat een gebalde taalkracht. Dit is echt genieten geblazen, alleen al door de taal. En dan schrijf je en dan blijft het in de vertaling, hoe goed ook, toch vaak behelpen. Waarschijnlijk is het zo, de slechtere Shakespeare kun je in een vertaling aardig opkrikken en moderniseren. Maar de goede Shakespeare is zo briljant in zijn compacte vorm, dat red je niet. Nou, dat denk ik ook wel. Ik weet, misschien heb je het ook wel eens gehoord, de Engelsen zijn jaloers op ons dat wij Shakespeare kunnen vertalen. Terwijl wij jaloers zijn op hen dat ze Shakespeare in die oorspronkelijke eigen taal kunnen spelen. Dus dat is heel wonderlijk. Nou ja, maar dat is natuurlijk ook het vervelende bij bijvoorbeeld klassiekers als Couperus of zo. Die kunnen wij ook... Nee, dat klopt. Ik heb wel eens gedacht, die zou Vondel... Ja, Vondel, ja, een beter voorbeeld, ja. Dus je zou het moeten vertalen in het Engels en het dan opnieuw weer in het Nederlands spelen. Ja. Kijken wat voor stuk je dan overhoudt. Ja. Han, wat vond jij het beste stuk wat je las? Toch die zo'n Macbeth of zo'n Hamlet? Richard de Derde. Richard de Derde. Ja, dat is natuurlijk de meest charmante boef die er ooit beschreven is, een beetje. En ja, dat is ook gewoon heel erg leuk om mee te maken, terwijl het een enorme klootzak is en een eikel, maar hij krijgt het allemaal voor elkaar. En het is vooral geniaal opgeschreven. De taal is bijzonder goed. En denk je dan, want het is door veel goede acteurs in Nederland gedaan, hè? Pierre Bokma, Gijs Scholten van Aschat. Zeker, Denk je dan, dat wil ik ook nog eens een keer, toch die Macbeth doen? Nee, dat denk ik. Zo heb ik eigenlijk nooit gedacht. Zo denk je niet. Op de oude dag ook niet meer. Nee, er zijn best acteurs die zo denken, maar ik niet in ieder geval. Hè. Ja. Een van de laatste stukken die hij schreef is Cymbeline of Cymbeline? Ja. Daar had ik nog nooit van gehoord, Han. Pakt ook niet zo goed uit, hè? Ik moet het even erbij pakken, Mieke. Dat zijn weet er zoveel? Ik ken ze niet al 7 jaar eruit mijn hoofd. Antoine het nog weet. Nou, het is een stuk wat ik ook nooit gelezen had. Maar ik heb er ooit in München een 5 uur durende versie van gezien. En die was best leuk. Adembenemend. Ja, zie je. Dat stuk is niet, als je het leest, denk je, wat is dat voor stuk? En ik heb er echt werkelijk door Dieter Dorn, echt een geweldige Shakespeare-regisseur bij de Kammerspielen in München, een adembenemende voorstelling van gezien. Dus het kan wel. Ja, maar goed, dat is natuurlijk ook een goede regisseur. Kan toch met van een minder stuk, wat je net zei, toch wel aardig opklikken. Ja, ja, ja. Net zoals jij, Hans, schrijft ergens volgens mij De Storm. Dat je zei, ja, eigenlijk is het een beetje een mal verhaal, maar ik heb het eens een keer gezien, zo goed gedaan. Ja, ik heb het destijds misschien de oude kijkers onder ons zich nog wel. Voetbal. Ja, ik ken het ook wel. Ja. In het Schaffer Theater. Nou, dat was. Ik was direct gewonnen voor Shakespeare. En ik wist er eigenlijk niks van. En hoe je dat op zo'n vrolijke, geestige, flitsende, energieke manier kon doen, dat was totaal nieuw voor mij. Ja. Terwijl als je het nu leest, zeg je nou ja, zo geweldig is het eigenlijk niet. Toch? Nee, maar goed, het is, kijk, een storm is typisch zo'n stuk waar je heel veel mee kunt doen, omdat het multi-interpretabel is. Dus je kunt er echt als regisseur of als makers kun je er een bepaalde richting mee opgaan waar je voor kiest. En dan kun je er een hele eigen flow aan geven, wat het voetsbaar destijds is. Ja. Dat kan wel, denk ik, maar dan bewerk je wel enigszins natuurlijk en dan zet je het naar je hand. Mag dat wel, want dat is natuurlijk ook wel het probleem, Antoine. Jullie stippen dat ook aan. De vrouwenhaat in sommige stukken, termen van de fakes. Het antisemitisme. Hè, ja, waar, zeker. Van, Koopman. De Koopman van Venetië. Dikke vrouwen, zwarte mensen bij Othello. Ja. Ja. Hoe moet je dat allemaal nog weer doen? Ja, dat is ingewikkeld. Dat is tegenwoordig mag er niet zoveel, vreselijk. Nee. Ik heb Titus Andronicus gespeeld bij het Nationaal Toneel. En daar speelde ik Aaron, een zwarte man. Ja. En ik kwam het toneel op voor de voorstelling. En ik sminkte mij zwart op het voortoneel. Ja. Zo van aan het publiek, van ik ben een blank acteur die zwart speelt. Nou, ik geloof niet dat je dat nu nog kan doen, strafloos. Goed, Antoine, jij bent ook dichter. Je schreef 37 gedichten, staan ook in dit stuk. Geïnspireerd op Shakespeare. We sluiten af met een gedicht. Ik hoop dat het nog in de tijd past. Ga je gang. Gaan we snel doen. Ja. Sorry, microfoon. Ooit had ze hem gekend, de grote passie. Ze had er jaren van haar leven mee vergooid. Vergeefse jaren, maar haar allermooiste. De hoop sterft nooit, dacht ze, en bleef geloven. Een paar maanden gekotst en niks gegeten, maar mager zag hij haar nog minder staan. Hij is verlegen, dacht ze. Hij wil, maar hij durft niet. En ze fietste elke middag door zijn straat. Tot ze besloot, dit is verkeerd, dit is onnozel. En rond die tijd bleek hij ook plots geëmigreerd. Inmiddels lang getrouwd, geslaagd, 2 kinderen, geeft ze haar leven glimlachend een dikke 7. Maar niemand weet hoe het dagelijks in haar knaagt. Hij alleen was het in dit ene leven. Dankjewel, Antoine Uithagen. En ook Han Kerkhofs, dankjewel. We zijn aan het eind gekomen van de uitzending. Morgen is er weer een, gelukkig maar. Dan zit hier Shaila Sital Singh. Nog een goede nacht. Dag. Naar buiten, langs zeeën, bergen en bossen, door de sneeuw en langs rivieren. De tentoonstelling Het Internationale Landschap, schilderen in de buitenlucht in de 19e eeuw, toont kunst van over de hele wereld. Nu, in Rijksmuseum Twente. Dit is het moment. De spaarrente staat sinds tijden niet zo hoog. Bij Leaseplanbank krijg je nu 3,3% rente op een deposito van 2 jaar. Profiteer nu van het moment. Leaseplanbank. Alle aandacht voor sparen. Er waait een frisse wind door Museum Singer-Laren. Kom kijken naar de impressionisten uit Denemarken, Duitsland en Nederland. Ervaar het frisse groen en zilveren licht van het noorden. Met Lieberman, Israëls, Kreuer en vele anderen. Dit is het moment om je spaargeld vast te zetten. Leaseplanbank.nl. Plan je bezoek aan frisse wind op singerlaren.nl. Hey accountant, stap nu over op Vision Planner voor het snelste samenstellen en de beste jaarrekening voor alle soorten ondernemingen. Duizenden tevreden accountants en administratiekantoren gingen je voor. Ontdek meer op visionplanner.com/compilation. Kinderen in Gaza kunnen geen kant op. Familieleden, vriendjes en onderdak, ze zijn alles kwijt. Meer dan 12.000 kinderen zijn al omgekomen. Door het aanhoudende geweld en tekort aan voedsel en zorg lopen nog meer kinderen gevaar. Steun Save the Children via savethechildren.nl en help ons helpen. Voor de snelste jaarrekening in de cloud, ga naar visionplanner.com/compilation. Geef kinderen noodhulp. Ga naar savethechildren.nl. Kom dat zien. Spektakel in Tijlers Museum Haarlem. Duik in de optische illusies van de 19e eeuw en ontdek de overeenkomsten met nu. In De Grote Illusie. 200 jaar virtual realities in het oudste museum van Nederland. Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Management Boek de specialist. Al 25 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl. Nu in het oudste museum van Nederland, De Grote Illusie. Tijlersmuseum.nl. NPO Radio 1.